Кот у грубце. Дзік санітар. Наш сабака сябраваў з катом. Насуперак казкам і байкам аб даўняй і трывалай варожасці паміж іхнімі дзядамі-прадзедамі. Як гаворыць народнае паданне, справа зайшла вось за што. Калісьці у злагадзі жылі сабака і кот з мышамі. Сяброўства мелі і былі знаёмыя дамамі. Рабілі справы талакой, бывала скварка ў кашы. Кот жыў пад самаю страхой, сабака ў бель этажы. А мыш жыла яшчэ ніжэй, займала сутарэнне. Такі ўжо звычай у мышэй, пужлівыя стварэнні. Сабака добры меў кажух, а кот – бікеш цудоўны. А мыш – здабыты праз мяжу кабат з ангорскай воўны. Жылі, падспеваючы ўсе, ды нейк, зірнуўшы ў чарку, стаў піць сабака пакрысе і зводзіць гаспадарку. Ён да такой бяды дайшоў, што ўсе паспродваў транты і двух заможных парсюкоў пусціў у кватаранты. А сам сям'ёю дзень пры дні наняўся пасвіць статак. І хоць было ў яго брахні, а забягаў і ў хату. Той пёс здаўна ўжо быў вядом між усяго жывога. Ён ганаровы меў дыплом, бадайце, не ад Бога. Там ад часоў, як створан свет, быў спіс радні сабачай. І кум, і сват, і бацька, і дзед, і хто з іх чым адзначан. Які хто меў ад роду хвост, ці доўгі, ці куртаты, як на бягу і як на поўсць, ці гладкі, ці калматы. І так выходзіла, што пёс нібы праўдзівы шляхціч. Але што зробіш? Кепскі лёс, авечкі трэба пасвіць. Вядома, клопату стае паганыя умовы. Паперы пёс аддаў свае кату на перахову. Каб часам дзе не загубіў, няхай ляжаць у хаце. Ну, кот прыняў і палажыў пад бэльку на палацях. Тым часам восені канец. У хлеў пастаўлен статак. Пёс атрымаў капу, яец і сала дужавата. Муку асьміну на бліны, ячменю мех на піва. Мяркуе лыска. Да вясны я пражыву шчасліва. З лапцей я вылезу ізноў, сукенку спраўлю суцы, куплю валёнкі для сыноў і дзеўкам па ануцы. Ідзе дадому, а ў двары душа зайшлася ў звацы. З яго кватэры жыхары не хочуць выбірацца. Замкнулі ўсё, глядзяць закон і рохкаюць паскудна. «Ідзі ты прэч! Пайшоў ты вон адсюль, пастух прыблудны!» Паскроб патыліцу бядак. «Калі такія справы, тады я здолею інакш сваё давесці права. Яшчэ мой прадзед гэты дом узняў з адной сякерай. Аб гэтым сведчыць мой дыплом і прывілеяў шэраг. Давай, каток, паперы, адразу ўсё праверым». Хапіўся кот, палез пад столь, а там адны атрускі, драбочкі белыя, як соль, з мышынай перакускі. Парвалі кацяняты, паелі мышаняты. Схапіўся пёс за галаву, ад гора ледзь не плача. «Як я з малымі пражыву? Ты вінават, лайдача!» ды за кота. А кот за мыш. Пайшла такая бойка, дзівіся з боку, а не дыш, калі не хочаш войкаць. Сабраўся ўвесь сабачы род, усе каты прыбеглі. Настаўлен хвост, разяўлен рот, у стручне, як у пекле. Аж змогся лыска, грызся так, а ў дом не мог вярнуцца. Цяпер жыве ён небарак на панадворку, у буцы. Упала шмат на землю роз ад той сабачай страты. Але ў народзе, кажуць скрозь, была ў сабакі хата. Адтуль пачаткі ўсіх нягод між кошкай і сабакам. Абы сышліся з году ў год, хто-небудзь мусіць плакаць. Сабака брэша і злуе, а кот б'е лапай і плюе. А калі злосць пачне цішэць і знойдзе межы сквапнасць, аблавы робяць на мышэй яны надзвычай трапна. Кот у кутку чакае, паперы спаганяе. Сабака верне ржышча, бо там паперы сышча. Вось каб памірыліся, мышы б не пладзіліся. А ў нашым доме царавала самае сапраўднае сяброўства. Яно завязалася даўно. Дзік яшчэ ні разу не ліняў, а кот ледзь адскочыў ад падлогі. Мёрз без матчынага догляду і, шукаючы жывога цяпла, умошваўся на сон каля сабакавага жывата. Дзік пагадзіўся, так было цяплей і яму самому. Дом наш, так-сяк скіданы на жывую нітку нядбалымі рукамі няўмекаў, быў страшэнна халодны. Пліту палілі ў дзень, а грубку рана і ўвечары. Зіма яшчэ не канчалася, а ў нас вылецела ў комін 28 кубаметраў бярозавых дроў, цэлы гай і два грузавікі торфу. Усё роўна пасля таго, як зачынялі юшку, прыстойная цеплыня трывала ўсяго некалькі гадзін. Пакуль печ не астыла, туды закладалі абярэмак дроў, угрэюцца, крыху насохнуць, лягчэй будзе іх распальваць. Аднойчы наша кацяня, шукаючы утулку, улезла ў грубку за дровы і соладка заснула. «А ў нас зноў лядоўня!» Гаспадыня вярнулася з магазіна і пахукала ў азяблыя рукі. «Трэба брацца за печ!» Аблупіла з палена стружку бяросты, нашчапала смольных лучынак. Распалка ўзялася гарэць адразу ж. Пакрысе агонь перапоўз на таўсейшыя палянякі. Дзік з відавочным задавальненнем наглядаў за працэдурай распальвання. Ён любіў ляжаць каля адчыненых дзверцаў печы і зараз чакаў, калі ж яго пачне прыбываць таго жаданага цяпла. Праўда, цяпер трывожыўся. Раз по разу настаўляў то адно, то другое вуха. З-за дроў чуўся нейкі незразумелы шолах. Раптам у печы нешта вякнула, загурчала, заплявалася і з сярэдзіны, праціскаючыся паміж паленняў, выкацілася кацяня. На ім стала займацца поўсць. Дзік скочыў, падгроб пад сябе катка і пакачаўся з ім па падлозе. Ката ахаялі, памазалі нос і апечаны лапы вазелінам і забінтавалі. «Ну і ну!» Гаспадар пачухаў дзіка за вухам. «Давядзецца аддаваць цябе на курсы ратавання ахвяр агню». Дзіка перш хвалілі ўсе хатні, потым далучыліся і сябры, што завіталі на агеньчык і амаль сталі сведкамі той удала адхіленай кацінай бяды. Сабака шчодра ўзнагароджваўся самымі высокімі словамі падзякі. Крытык уладзя, чалавек чуллівы, нават крыху сентыментальны, скарміў Надзіка каўбасу, якую нёс дадому. Там чакаліся госці. «За спрыт і вынаходлівасць», – казаў крытык. «Не лішне было б адшкадаваць яму які-небудзь сабачы медаль». Дзік спаважна павільваў хвастом, быццам разумеў, што ідзе гаворка пра яго. А разумеў ён з чалавечых слоў, як высветлілася пазней, значна больш, чым можна было ўявіць. Перабінтаванага ката паклалі на канапу, ачуньвай сабе ў выгодзе. І тут, зусім нечакана, падаспела хуткая дапамога. Сабака ўзлез на канапу, паздзіраў з катовых лап бінты і ахайна злізаў языком вазелін. Гаспадыня была памкнулася адганяць, але крытык уладзя запэўніў: «Дзейнічае паводле ўсіх правіл сабачай медыцыны. Пайду яшчэ па каўбасу». «І варта», – падтрымаў я. «Яго сваякі залізвалі раны толькі сабе, а гэты і сябру даў рады». «Відаць, у сабачай сліне нешта гаючае ёсць», – здагадаўся крытык. Ад таго дня, калі пасля ранішняй прамінкі сабаку ўпускалі ў дом, хто-небудзь абавязкова папярэджваў: «Хама, рыхтуйся на медагляд». Сабака абабягаў прысутных, усяляк выказваў знакі прыхільнасці, стараючыся, каб удасца і пацалавацца. Потым пераходзіў да ката і, прытрымліваючы яго лапаю, каб не ўцёк, вылізваў таму мызачку. Кацяня цярпела да часу. Апечаныя мясціны перасталі аказвацца болем, і пацыент не толькі не прымаў сабачага лекавання, а нават няўдзячны лупіў добраахвотнага доктара лапай па уху. Дзік не помніў крыўды і пасля чарговай прагулкі зноў браўся за лекавыя працэдуры. Аперацыя «Медагляд» у далейшым абыходзілася без сутычак, аж пакуль не была перанесена на іншы аб'ект. Гаспадыня абварыла руку каля пліты. Боль утаймоўвалі, як умелі. Прыкладалі распараны чай, таркаваную бульбу. Перачакаўшы, мазалі жышкай, выпаранай з крутых яечных жаўткоў, і прысыпалі жоўтым пылам са спелых балотных кіяхоў. Невядома ж, лёгка забінтавалі. Дзік не адыходзіўся ад гаспадыні, заглядаў ёй вочы, не ўмеючы іначай выказаць свайго спачування. А ў бінтаванне не вытрымаў, садраў абвязкі, як некалі ў катка, і пачаў лізаць абвараную руку. «Ну, гэта ўжо залішне». «Няхай», – расчулілася гаспадыня, «мне як быццам лягчэй». «Лягчэй то лягчэй, але ад чаго? Ад усіх раней ужытых сродкаў ці ад сабачага клопату?» Ніхто не высвятляў, абы рука гаілася.